Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocne żądze. Stąd się chowam, chowam, przeklęta aura jest brzydka. Dzień dobry, dobry wieczór. Grażyna Mazurczak, Marek Pawłukiewicz, Tomasz Żonda, witamy. I bynajmniej nie spadamy stąd, będziemy przez najbliższą godzinę i będzie z nami wraz polska muzyka. Brodaczy na początek. No a teraz kto? No sprawdźmy. Leniwie, stąd myśliwieckie nagranie. Za godzinę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. dzwoni facet raz, z drugiego piętra spadł, gdy ocknął go skrzek czarnych wrot. Zastanawiał się, czy czegoś jest mu brak, z pewnością komuś brakło go. Tak zamyślony szedł, na żaden nie wpadł ślad. Nie mam miłości, będzie tak, jakby nie było nigdy nas. Nie mam pamięci, by trzymać cię tu. Zakochaj się znów, zakochaj się znów. Szukał jakichś zdjęć, przesłuchał parę płyt, padł mu w ręce stary list. Do czego wracać mam, jeśli nie jest aż tak źle, jeśli nie wiem jak pamiętać cię. Musiałaś być piękna, gdy w grudniu padał śnieg. Nie mam miłości. Być piękna, gdy w grudniu padał śnieg. Kiedyś była taka dobranocka, Bonifacy i Filaon byli głównymi bohaterami. No i Bonifacy też śpiewał tu w piosence Dziewczyna i Diabeł, to tytuł płyty grupy Panika. Jedyna płyta, ale ładna płyta. Szkoda, że troszkę przepadła. Wcześniej Karolina Kozak i album I Ching. Jeszcze wcześniej i Martyna Jakubowicz, Kołysanka dla Misiaków. To trójka. Pustki.

Mogę biec, szybko biec, na drzwi, dobrze jest od siebie. To Joka z jedynej płyty Nadzieje ze szkła. No, ładny utwór, ładna płyta, ładne dźwięki nocą brzmią zupełnie zjawiskowo. A przed Joką była Kaja ze swojej pierwszej autorskiej płyty Kami. I to były Nocne Żądze. Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądę. Dziękujemy. Do wywaj na koniec. jakaż to była moc, bogowie, bogini, jakże miękkie łoże. Przywarliśmy do siebie płonąc i z warg do warg przelewaliśmy nasze błądzące dusze. Gdzie jest dla mnie miejsce wolne od sideł, by nawet w mroźnej, świętej wodzie ogień ukryty. Żegnajcie troski śmiertelne, ku innemu zmierzam już światło. O bogowie, boginie, co za noc!